Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα και 26 ο Απρίλιος. Άστατα μαλάκια σου, ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρανή νοτιά. Όλα που τα νιάτα σου είναι ολανθισμένα, άστατα μαλάκια σου, ανακατωμένα. Η σημερινή εκπομπή των πίσω σελίδων θα προσπαθήσει να εκπληρώσει ένα μικρό χρέος σε ανθρώπους για τους οποίους συζητάμε όλοι τις τελευταίες ημέρες, για αυτούς που συζητάμε, χωρίς αυτούς όμως, αν το έχετε προσέξει. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης και στο πίσω σελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις υπόλοιπες τις προηγουμένες εκπομπές. Η σημερινή εκπομπή θα είναι λιγάκι αυτοαναφορική. Η σημερινή εκπομπή θα φέρει το βάρος ενός ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, ενός θλιβερού ρεπορτάζ. Δεν θα σας πω τη λέξη ούτε συγκλονιστικού, ούτε αποκαλυπτικού, ούτε σοκαριστικού, θα πω ενός θλιβερού ρεπορτάζ. Αναφέρομαι φυσικά στα θέματα που έχουν προκύψει με το γυροκομείο στα Χανιά, με τους ανθρώπους αυτούς, στους οποίους χρωστάμε πάρα πολλά φυσικά. Οι μουσικές οι σημερινές, ας πούμε, αν μάντευα, τι θα ήταν αυτό που θα άρεσε σε εκείνους να ακούν. Και σε αυτούς που είναι εν ζωή και σε αυτούς που δεν είναι εν ζωή. Και είναι πολύ δυστυχώς αυτοί που δεν είναι εν ζωή. Και αυτό είναι που ψάχνει αυτές τις μέρες η δικαιοσύνη. Και αυτό είναι που ψάχνουμε όλοι μας, το γιατί, το πώς, το από πού και ως πού. Αν κάνατε το λάθος να ανοίξετε τηλεοράσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο ήδη από την Παρασκευή το μεσημέρι, ίσως να πέσατε και πάνω μου, ίσως να πέσατε και σε πολλούς άλλους συναδέλφους πάνω και να ακούσατε πράγματα φοβερά και τρομερά. Δεν θα μπω στον πειρασμό. Νομίζω ότι από αυτή την εκπομπή δεν περιμένετε να ακούσετε τις ειδήσεις. Αν δεν τα έχετε ακούσει, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να τα βρείτε. Θα επιχειρήσω να πάω λίγο πίσω, πιο πίσω από τις ειδήσεις αυτές, πιο κάτω ενδεχομένως, να δικαιώσω και τον τίτλο της εκπομπής και να ψάξουμε λίγο πιο βαθιά και λίγο πιο μέσα μας. Λατρεύω τα ματάκια σου που σαν αστέρια μοιάζουν, ζηλεύω κάθε τους ματιά τους άλλους αν κοιτάζουν. Αιτία είναι τα μάτια σου, μικρή μου ξενογιάστρα, και απορούν οι ουρανοί η γη που βρήκε τ' άστρα, και απορούν οι ουρανοί η γη που βρήκε τ' άστρα. Μπήκαμε που λέτε αυτό το τριήμερο σε έναν συναγωνισμό ή ανταγωνισμό, όπως θέλετε πείτε το, σε έναν συναγωνισμό για το ποιος θα μεταδώσει την πιο βαριά είδηση, ποιος θα περιγράψει ίσως με τις πιο έτσι λαφυρές εικόνες και λόγια όσα συνέβαιναν και ίσως συμβαίνουν ακόμα στο γυροκομείο αυτό, στα Χανιά, στα Τσικαλαριά. Σας φέρνω ένα βάρος, έτσι, μια θλίψη όλων αυτών, επειδή έχω μείνει 3 μέρες πια στα Χανιά. Και κάνοντας αυτό το ρεπορτάζ, πέρα από τις περιγραφές, πέρα από τις αποκαλύψεις, πέρα από το να βρεις, να ψάξεις τους μάρτυρες, όλα αυτά, αυτό που μένει στο τέλος είναι μια θλίψη πολύ βαριά, πολύ βαθιά και πολύ πηχτή, έτσι, να την κόψεις με το μαχαίρι, αλήθεια σας το λέω. Μαζί μας κι αυτά μεθυσμένα, γλυκά τραγουδούν μαγεμένα, κρυμμένα στην αμυγδαλιά, για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Και το χειρότερο είναι ότι ακόμα και αν το θεωρήσετε φυσιολογικό ως ένα βαθμό, δεν ξέρω πόσο έχετε εξοικειωθεί με την τηλεόραση, με το χαζοκούτι, με αυτό που μας παρασέρνει όλους, είναι περίεργο που αρχίζουν να μπαίνουν σε ένα συναγωνισμό ακόμα και οι άνθρωποι που μιλούν γι' αυτό. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Θα μου πεις, δεν θέλεις να περιγραφούν, να τα μάθεις, να τα μάθει ο κόσμος, να τα μεταδώσεις κι εσύ? Ασφαλώς και θέλω και ασφαλώς και πρέπει. Αλλά υποψιάζομαι, και επειδή θα σέρνεται για αρκετές μέρες αυτό το θέμα, μέχρι να κλείσει και αυτό, μέχρι να έρθει κάτι άλλο πιο βαρύ να καπακώσει την επικαιρότητα, να το ξεχάσουμε, ξέρετε πως λειτουργεί τώρα το πράγμα. Υποψιάζομαι όμως ότι δεν μιλάμε ρεαλιστικά, δεν μιλάμε αληθινά, αφού ο καθένας μας προσπαθεί να βρει την πιο συγκλονιστική μαρτυρία, τι έκαναν στους ανθρώπους, πώς το έκαναν, και βλέπεις ακόμα και τους μάρτυρες πια να μπαίνουν στην κατάσταση αυτή. Τι έχει ακουστεί ως τώρα, για να δω εγώ αν μπορώ να το περιγράψω λίγο καλύτερα, λίγο πιο βαριά. Δεν ξέρω, δεν θα κρίνω εγώ, ούτε τους μάρτυρες. Εδώ δεν μπορούμε να κρίνουμε τους φερόμενους ως δράστες αυτής της κατάστασης, ή εν πάση περιπτώσει τους κατηγορούμενους, αν θεωρήσω ότι υπάρχει ήδη μια δικογραφία που σχηματίζεται και που τις επόμενες ημέρες φαίνεται ότι θα καταλήξει και σε απόδοση συγκεκριμένων, σε απαγγελία συγκεκριμένων κατηγοριών και ενδεχομένως και σε άσκηση διώξεων. Και πότε ο πόνος που να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα αγριωτά γέρη να'ρθεις και με ένα φιλί καυτό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά, για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι. Και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Κυκλοφορείς μέσα στις φλέβες μου σαν αίμα. Όπως σας είπα, εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω. Και το δικαστήριο θα πρέπει να γίνεται στις δικαστικές αίθουσες και όχι στα κανάλια. Παρόλο που, όπως γνωρίζετε ίσως, υπηρετώ την δημοσιογραφία και, και στην τηλεοπτική της εκδοχή. Σας έλεγα λοιπόν ότι τα του ρεπορτάζ δεν χρειάζεται να σας τα ξαναφέρω εδώ. Η εκπομπή αυτή δεν έχει αυτό το ρόλο. Θα τα διαβάσετε και το δικό μου ρεπορτάζ θα το διαβάσετε στην Εφημερίδα των Συντακτών, θα το δείτε στον Sky, στην τηλεόραση. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια άλλη ερώτηση, μια πιο βαθιά ερώτηση. Αυτό που λέει, τώρα τα ανακαλύψαμε αυτά, με το γυροκομείο στα Χανιά, ναι, είναι μια τρανταχτή περίπτωση. Έχεις εδώ για ανθρώπους, για θανάτους, 68 ξέραμε στην αρχή, μετά πήγαμε στους 73, μετά μαθαίνουμε ότι ενδεχομένως κάποιοι να μην είναι καν σε αυτή τη λίστα και να είναι ακόμα περισσότεροι θάνατοι, και αρχίζει το πράγμα να είναι τόσο χοντρό σε αυτή την περίπτωση που ενδεχομένως να κρύψει, όταν τελειώσει αυτή η περίπτωση, όταν σας έλεγα αυτό πριν που σας έλεγα ότι θα καπακώσει μια επόμενη είδηση, να κρύψει ένα πρόβλημα πολύ βαθύ, πολύ πλατή. Ήδη πρέπει να σας πω ότι έχω δεχτεί και μηνύματα και από άλλες περιοχές. Δεν είναι μόνο τα Χανιά. Δεν είναι μόνο τα Χανιά, δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο γυροκομείο. και από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές της Κρήτης και από τη Μεσαρά και από την Αθήνα και πολλά πολλά πολλά πολλά άλλα, που τώρα με το άνοιγμα της μίας υπόθεσης προφανώς ανοίγουν και πάρα πολλά στόματα. Τι έχουν να πούν όμως αυτά τα στόματα? Τι έχουν να πούν και γιατί δεν το λέγανε τόσο καιρό? Και είναι στόματα συνήθως συγγενών. Όχι συνήθως, σχεδόν πάντα είναι στόματα ή συγγενών ή εργαζομένων. Κυρίως όμως συγγενών. Που περιγράφουν, που δείχνουν, που μιλούν, που φωνάζουν, τώρα δικαίως φωνάζουν φυσικά. Η ερώτηση όμως είναι τα άλλα στόματα των ανθρώπων που είναι εκεί μέσα και κυρίως τα βλέμματα των ανθρώπων που είναι εκεί μέσα. Πότε θα μας απασχολήσουν και, πότε θα τα, και πόσο θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε και μετά αυτό το τσάφ της επικαιρότητας που θα κρατήσει σίγουρα για μία εβδομάδα ακόμα. Και το πρωί θα πάρω τα κρυδιά, δεν σε έρχονται οι ρίσκοι, με κρασί κονιάκ ρίσκοι, δεν πετήσουμε με κέφτη βρε παιδιά. Δεν πάω σπίτι μου απόψε, θα χαρώ την όμορφη βραδιά, θα χαρώ την όμορφη βραδιά. Αυτή εδώ η εκπομπή, οι σημερινές πίσω σελίδες, θα έχουν υπότιτλο «Το ρεπορτάζ μετά» ή μάλλον «Το μετά» από το ρεπορτάζ για το γυροκομείο. Ξέρω ότι πρέπει να είμαι προσεκτικός, διότι όπως είπα δεν θα κάνουμε το δικαστήριο εδώ. Και με την άλλη πλευρά, με την πλευρά που από χθες το βράδυ βάζει ένα κέριο ερώτημα, ένα κέριο ζήτημα και λέει «Τηρείται το τεκμήριο της αθωότητας των ανθρώπων αυτών?» Το τεκμήριο της αθωότητας, κοιτάξτε, ασφαλώς πρέπει να είναι σεβαστό και πάντα. Και τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά το θεωρώ ιερό. Αλλά εδώ οι αποκαλύψεις είναι χυμαρώδεις, έτσι για να βάλω μια λέξη τέτοια τηλεοπτική. Εδώ οι αποκαλύψεις δεν φαίνεται να σταματούν μέσα σε 1, 2, 3, 4, 5, 7 τελικά καταγγελίες, 8, 10... Φαίνεται το πράγμα να είναι πολύ μεγάλο. Θα μου πεις, από τις καταγγελίες και από τις ενδείξεις έφτασε στην καταδικαστική απόφαση? Όχι. Σε καμία περίπτωση όχι. Και το τεκμήριο της αθωότητας είναι απολύτως σεβαστό. Όμως, όμως... Απ' την Καστέλα πέρα, με μια βαρκούλα και ήλιο να πάμε κρουαζιέρα. Με μια βαρκούλα και ήλιο να πάμε κρουαζιέρα. Το κορίτσι θέλει απόψε παραλία, για να νιώσει τη ζωή στα μεγαλεία. Το κορίτσι θέλει βάρκα και κουπί, για να νιώσει καλοκαίρι τι θα πει. Έχω να σας μεταφέρω μερικές εμπειρίες από αυτό το τριήμερο, που ήταν πολύ βαρύ και δύσκολο. Μερικές εμπειρίες που βάζουν ερωτήματα. Για παράδειγμα, και θα αναφερθώ και με ονόματα και συγκεκριμένα, αν δεν τα έχετε δει στο ρεπορτάζ θα τα ακούσετε τώρα πρώτη φορά από εδώ. Για το τεκμήριο αθωότητας. Εγώ πριν από αυτό το τεκμήριο ψάχνω ένα άλλο τεκμήριο. Θέλω να πω, όταν ρωτάς, καταρχάς σαφώς ο καθένας είναι ένοχος όταν θα καταδικαστεί και μάλιστα τελεσίδικα από τα δικαστήρια. Αλλά μέχρι εκεί έχει μια διαδρομή απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους δημοσιογράφους, στα μέσα ενημέρωσης, σε αυτούς που σ' ακούνε όταν σκάει ένα θέμα. Λοιπόν, θέλω να πω χωρίς άλλες περιστροφές, ότι όταν πηγαίνεις στο γραφείο ενός δικηγόρου, του δικηγόρου του Ιδρύματος, και θα πω και το όνομά του, είναι ο κύριος Γιάννης Φακιωτάκης, γιατί αυτός ανέλαβε να εκπροσωπήσει το Ίδρυμα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίσταση. Και η συνέντευξη που κάνεις μαζί του ξεκινά με την απολύτως αυτονόητη, τουλάχιστον για μένα, ερώτηση. Πόσοι. Όταν πήγαμε εκεί ξέραμε για 68. Στην πορεία έγιναν 73. 64 το 2020 και 9 το 2021. Στην πορεία μαθαίνουμε και για άλλους θανάτους, που αν περάσει μία εβδομάδα δεν καταγράφονται, και αν περάσει μια εβδομάδα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και μείνουν πάνω από μια εβδομάδα, μετά καταγράφονται ως θάνατοι, ως τόπος θανάτου το νοσοκομείο και όχι το γυροκομείο. Και άρα εκεί μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο αριθμός. Και η ερώτηση η βασική είναι πόσοι. Για να συζητήσουμε μετά το τι, το γιατί, το τι προέκυψε, το από πού, το πώς, όλα, όλα. Αλλά ξεκινάς από το πόσοι. Διότι έχεις την πληροφορία που λες είναι τόσοι, είναι νεκροί, και όταν πας στον εκπρόσωπο της άλλης πλευράς, το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσεις είναι αυτό. Πόσοι. Λοιπόν, θεωρώ αδιανόητο σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο Γιάννη Σφακιωτάκη, ήταν η πρώτη συνέντευξη που έκανα όταν έφτασα στα Χανιά. Πρώτα με τους δικηγόρους της άλλης πλευράς, ναι. Θεωρώ αδιανόητο να παίρνω μία απάντηση ότι δεν έχει σημασία το πόσοι. Σημασία έχει το αν προκύπτει μία εγκληματική πράξη. Δεν ξέρουμε πόσοι. Δεν ξέρω, δεν με αφορά. Μπορεί να είναι όχι 68, να είναι 168. Είναι καταγεγραμμένα αυτά σε δηλώσεις, on camera, και μάλιστα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ο ίδιος ηλικιωμένος. Μεγάλης ηλικίας. Σεβαστός, σεβάσμιος, σεβαστός στην κοινωνία των Χανίων. Θεωρώ αδιανόητο να παίρνω αυτή την απάντηση. Και ενώ σέβομαι απολύτως το τεκμήριο της ανθρωπιάς, το τεκμήριο, συγγνώμη, της αθωότητας, αναζητώ και το τεκμήριο της ανθρωπιάς σε αυτό το ζήτημα. Το αν έγινε και το τι έγινε θα τα βρουν τα δικαστήρια. Την ίδια ερώτηση έκανα και στην ιδιοκτήτρια του οίκου Ευγυρίας. Στις πρώτες μέρες, όταν ακόμα είχαμε επικοινωνία, γιατί από ένα σημείο και μετά κόπηκε η επικοινωνία, όπως ήταν φυσικό, η πίεση των μέσων ενημέρωσης πάντα, εντάξει, κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μας μιλάει χωρίς την θέλησή του. Αλλά τουλάχιστον τις πρώτες μέρες που υπήρχε επικοινωνία, η πρώτη μου ερώτηση και εκεί και στην ιδιοκτήτρια ήταν πόσοι. Πόσοι. Η απάντηση εκεί ήταν, έχει έρθει η ασφάλεια, έχει πάρει όλο το αρχείο και δεν έχω εικόνα να σας πω. Πάνω κάτω ρε παιδί μου. Έναν αριθμό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θεωρώ αδιανόητη αυτή την απάντηση. Όσο και αν ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όσον και αν οφείλουμε να σεβαστούμε και την άλλη πλευρά, που φυσικά η άποψή της προβλήθηκε, υπόθηκε, σκευωρία, απολυμμένοι εργαζόμενοι που θέλουν να μας εκδικηθούν, λάσπη, οικονομικά συμφέροντα εις βάρος μας, όλα αυτά έχουν υποθεί. Και είναι και σεβαστά ως άποψη. Ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβαίνει αυτό, ναι. Να είναι μια σκευωρία πρώην εργαζομένων που θέλουν να εκδικηθούν αυτόν που τους απέλησε και ξαφνικά βγάλαν από το μυαλό τους όλο αυτό. Ναι, μπορεί. Σας το λέω, το λέω όχι επειδή το πιστεύω, το λέω επειδή οφείλω να μεταφέρω και αυτή την άποψη. Το τι πιστεύω εγώ δεν έχει σημασία. Ελπίζω ότι τα δικαστήρια θα κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι όταν παίρνεις ως απάντηση στην ερώτηση πόσοι το δεν ξέρω, είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Καταρρύπτει το ίδιο το τεκμήριο της ανθρωπιάς πριν από το τεκμήριο της αθωότητας. Άρχισαν τα όργανα, σήκω απ' τη θέση σου. Χόρεψε ζεϊμπέκικο, λύγησε τη μέση σου. Αυτό εδώ μπορεί να ισχύει και κυριολεκτικά και μεταφορικά, διότι όντως έχουν αρχίσει τα όργανα σε αυτή την υπόθεση. Υπενθυμίζω, σήμερα ακούμε μουσικές που θα άρεσαν στους ανθρώπους για τους οποίους μιλάμε, χωρίς να τους ακούμε τους ίδιους, γιατί οι περισσότεροι δεν είναι και σε θέση να μιλήσουν. Έψαξα από τις μουσικές να βρω τις όσο γίνεται πιο παλιές εκτελέσεις που να τους θυμίζουν πράγματα. Αν τυχόν κάποιος τύχει κάπου να ακούσει, δεν ξέρω, μακάρι, το εύχομαι. Έτσι ως ελάχιστο αντίδωρο προς όσα έχουν εκείνοι προσφέρει στην κοινωνία. Άρχισαν τα όργανα, το παλιό τερβίσικο. Και εφόσον είναι όσο γίνεται πιο παλιές εκτελέσεις, θα ακούσετε και αρκετό χριτς-χράτς, που συνήθως τώρα, ξέρετε, με τα MP3 και λοιπά, αυτά δεν τα πολύ τα αποφεύγουμε. Γιατί εδώ μπροστά μας έχουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Ένα πρόβλημα που φαίνεται να το αφήσαμε λίγο στην άκρη και πολύ περισσότερο εν μέσω κορονοϊού. Ή αν θέλετε, ο κορονοϊός να έδωσε μία αφορμή σε όλους μας, πρώτα στους ιδιοκτήτες των γυροκομείων, αλλά μετά και στους συγγενείς των ανθρώπων αυτών, ένα ακόμα παραπάνω πρόσχημα για να αποχωρήσουμε, για να φύγουμε από εκεί, για να το αφήσουμε το θέμα αυτό στην τύχη του. Όχι ότι δεν το είχαμε αφήσει έτσι κι αλλιώς, αλλά ξέρετε, εννοώ τα μέτρα. Κάποια στιγμή και μετά απαγορεύτηκαν τα επισκεπτήρια και όλοι αυτοί οι θάνατοι που καταγράφονται. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό το νούμερο, το δικό μου το ρεπορτάζ αυτό λέει. 73 θάνατοι σε 15 μήνες. 73 θάνατοι σε μία μονάδα που φιλοξενούσε 60 ηλικιωμένους είναι το 120% του πληθυσμού, είναι του πληθυσμού του γυροκομείου. Δηλαδή άδειασε όλο το γυροκομείο μία φορά, πέθαναν όλοι και ξαναγέμισε και ξαναέφυγαν και άλλοι 13. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Όταν μαθαίνω και εγώ τώρα, ψάχνοντας αυτό το τριήμερο που πέρασε, ότι ένας φυσιολογικός μέσος όρος θανάτων σε ένα γυροκομείο είναι γύρω στο 20% το χρόνο. Διότι μιλάς για μεγάλους ανθρώπους, ηλικιωμένους, με πολλά προβλήματα και είναι φυσικό κάποιοι να φεύγουν. Αλλά είναι 20% και εκεί έχουμε 120%. Θέλω λοιπόν να πω ότι υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα που το βάλαμε ακόμα πιο κάτω, πιο βαθιά από το χαλί με τον κορονοϊό, γιατί άλλαξαν τα μέτρα και γιατί δεν επιτρεπόταν και το επισκεπτήριο. Και καλώς δεν επιτρεπόταν, διότι έπρεπε αυτοί να προστατευτούν. Είδατε τι έγινε σε άλλες περιπτώσεις. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση δεν φαίνεται να είναι κορονοϊός, γιατί και εκεί πήγε το μυαλό όλων μας. Ότι ρε παιδί μου, μήπως υπήρξε μέσα, γιατί ήταν ακριβώς το ίδιο διάστημα της καραντίνας, του πρώτου κύματος, του δευτέρου κύματος, το 2020, αυτό το φοβερό και τρομερό 2020 που περάσαμε. Αλλά παρόλα αυτά, όλοι αυτοί οι θάνατοι δεν φαίνεται να ήταν από κορονοϊό, γιατί δεν υπήρξε. Το επιβεβαιώνουν και οι εργαζόμενοι ακόμα που καταγγέλουν. Λένε ότι δεν υπήρξε κρούσμα μέσα στο συγκεκριμένο γυροκομείο. Και άρα ήταν κάτι άλλο αυτό που έστειλε τόσους ανθρώπους στον άλλο κόσμο. Να τον σκότωνα ένα βράδυ που βρέχε, μόνο τώρα. Ένα βράδυ που βρέχε, μονοτονά. Ένα βράδυ που βρέχε, μέχρι το ξημέρωμα. Έφυγες αγάπη μου, αχ αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το ξημέρωμα. Ένα βράδυ που βρέχε μέχρι το... Θέλω να πω δηλαδή ότι ως ένα βαθμό η φυσική αντίδραση των ανθρώπων να φοβούνται τον κορονοϊό, όταν έβαλαν ένα τζάμι μπροστά σε όλα τα γυροκομεία, ορίστε δείτε τον άνθρωπό σας είναι εκεί, κοιμάται αυτή την ώρα και πήγαινες μέχρι εκεί και έφευγες, γιατί φοβόσουνα και εσύ ο ίδιος. Όχι μόνο για τον άνθρωπό σου, αλλά για τον εαυτό σου πρώτα, γιατί μια τέτοια δομή ήξερες, άκουγες ότι είναι πολύ πιθανό να κυκλοφορεί ο ιός και φοβόσουν και εσύ για τη δική σου οικογένεια, για τον εαυτό σου τον ίδιο. Και άρχισες να μαζεύεσαι εσύ προς την από εδώ μεριά, μαζεύονταν οι από εκεί πίσω από το τζάμι, από την άλλη μεριά, έμεναν στη μέση οι εργαζόμενοι και οι υπεύθυνοι των γυροκομείων που προφανώς είχαν μικρότερο έλεγχο, λιγότερο έλεγχο από τους συγγενείς, και εκεί κάπου άρχισε το πράγμα να πηγαίνει προς αυτές τις κατευθύνσεις που συζητάμε σήμερα. Αυτά εδώ για να το ελαφρύνω λίγο. Τα είχα ακούσει παλιά μαζί, έτσι γι' αυτό τα βάζω και μαζί τώρα. Το ένα λέει, αχ αυτός ο άγνωστος που σε πήρε, που ήθελε σκότωμα, αυτό και να τον σκότωνα και να τον μαχαίρωνα. Και το άλλο λέει, αυτός ο άλλος που σε πήρε από μένα, και μετά έχει μια έκπληξη. Αυτός ο άλλος, που λες πάλι και αυτόν θα θέλει να τον σκοτώσει ρε παιδί μου, κάτι να του κάνει. Ο άλλος που σε πήρε από μένα, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Πες μου λοιπόν που κάθεται να πάω να τον γνωρίσω, για το καλό που μου κάνε να τον ευχαριστήσω. Αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Αυτοί θα γίνουν κολλητοί, να το ξέρετε. Τέτοια λοιπόν ακούγαν οι παππούδες και οι πατεράδες μας. Σήμερα ακούμε εμείς για αυτούς αυτές τις καταστάσεις που φυσικό είναι να βαραίνουν το κλίμα. Λέω λοιπόν ότι σε αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι, ο κορονοϊός έδωσε ακόμα ένα χτύπημα να πάμε λίγο πιο κάτω, να βάλουμε λίγο πιο κάτω από το χαλί. Ένα κοινωνικό πρόβλημα που είναι εκεί, που είναι υπαρκτό και που δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποια έξοδος από αυτό. Θα μου πεις, πολύ εύκολα κρίνεις όταν είσαι έξω από το χώρο. Έχεις έναν άνθρωπο εσύ στο σπίτι κάθε μέρα μαζί με τη δική σου οικογένεια να τον φροντίζεις, να τον ταΐζεις, να τον ποτίζεις, να έχει θέματα σοβαρά. Άμα δεν το έχεις ζήσει αυτό, κάτσε στην άκρη και μην μιλάς. Μην κρίνεις κανέναν και μην κατακρίνεις αυτόν που επέλεξε να πάει τον άνθρωπό του σε ένα γυροκομείο. Παλιά, ξέρετε, ειδικά σε αυτήν εδώ τη χώρα και στην Κρήτη ειδικότερα, παλιά ήταν ντροπή να πεις στο χωριό, ας πούμε, ή σε μια κοινωνία ότι τον παππού ή τη γιαγιά τον έχουμε στο γυροκομείο. Ήταν ντροπή να δείξεις ότι δεν μπορείς να συντηρήσεις τον άνθρωπο που σε έφερε σε ζωή. Αυτός ο άλλος είναι σωτήρας μου μεγάλος. Να ζήσεις δε λεπέντη μου κι από χαρά θα κλάψω. Λαμπάδα σαν τον πόη σου στην εκκλησία θα ανάψω. Αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Σε διάλειμμα πάμε για λίγο και έρχομαι να πούμε και λίγα ακόμα πράγματα για αυτή την δύσκολη, τη βαριά υπόθεση. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead, Miss Bad Tearshed Queen, be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Το ήθελα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ, κι έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα όνειρευτεί, πόσο ευτυχισμένη θα είμαι μαζί σου. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά, μου χαϊδεύεις μετά τα μαλλιά, κι όλη μέρα γελάς λόγια λες τρυφερά και γεμίζεις το σπίτι χαρά. Πόσο χαίρομαι που μ' αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα και 26 ο Απρίλιος. Η σημερινή εκπομπή έχει υπότιτλο «Μετά το ρεπορτάζ για το γυροκομείο» και ασχολείται ασφαλώς με αυτό το βαρύ θέμα, με αυτό το θλιβερό θέμα που τις τελευταίες ημέρες νομίζω ότι έχει αγγίξει όλη την Ελλάδα και προσωπικά το βιώνω στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Και είπα από την αρχή, δεν θέλω να σας μεταφέρω εδώ πληροφορίες, καταγγελίες κλπ. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της εκπομπής. Είναι να μιλήσουμε λίγο γενικότερα, λίγο πιο κάτω, πιο βαθιά γι' αυτό το ζήτημα. Οι μουσικές σήμερα είναι αφιερωμένες, είναι μια προσπάθεια στο τι θα άρεσε σε εκείνους να ακούν και με όλο το σεβασμό που καμιά φορά τον ξεχνάμε κάπου στην άκρη. Όλοι μας, ελάτε τώρα, όλοι μας. Γεμίζεις το σπίτι χαρά, πόσο χαίρομαι που μου αγαπάς, πάντα κάπου τα βράδια με πας και τις νύχτες ρωτάς αν κι εγώ σ' αγαπώ, αλλά αυτά δεν μπορώ να τα πω. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να βρείτε εκεί και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές και μπορείτε να βρείτε και αρκετά πράγματα από το ρεπορτάζ, το επίμαχο, για τα κυρίως θέματα, δηλαδή για όσα έχουν προκύψει. Ένα μεγάλο ζήτημα που ανοίγει με την θλιβερή αυτή ιστορία είναι το πόσο ενδελεχής, πόσο αποτελεσματική είναι η έλεγχη που γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στα ιδρύματα αυτά. Ακούμε με μεγάλη προσοχή τους φορείς της περιφέρειας, Κρήτης εν προκειμένου, αλλά και συνολικότερα, τους φορείς τους δημόσιους, τους φορείς που είναι ταγμένοι να εποπτεύουν αυτές τις δομές, να λένε ότι στους μέχρι τώρα ελέγχους δεν είχε βρεθεί κάτι ιδιαίτερο, κάτι αξιόλογο. Μικροπράγματα τα οποία δεν ήταν ικανά για να δημιουργήσουν έτσι μια ανάσχεση της κατάστασης ή εν πάση περιπτώσει να προλάβουμε κάποια πράγματα. Ξέρετε, σε γενικές γραμμές τίνω να το πιστεύω και μην με κατηγορήσετε. Θεωρώ ότι κάποιος που έχει την αρμοδιότητα ενός δημόσιου ελέγχου, ειδικά τώρα εν μέσω κορονοϊού, ξέρω ότι ήταν πιο αυστηρή έλεγχη, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος αν έφταναν σε βάθος, αν δεν ήταν προειδοποιημένοι οι έλεγχοι. Ακούω για εφόδους 5 ώρα τα ξημερώματα με εισαγγελείς, με αστυνομίες που δεν βρήκανε τίποτα μεμπτό. Και μετά ακούω ότι ενδεχομένως να ήταν και ειδοποιημένοι οι ιδιοκτήτες για τους ελέγχους. Οι άλλοι με τα ξαρές, για μας τα γλώρια κι οι διπλές και για τους οι εξάρες. Για μας τα γλώρια κι οι διπλές και για τους οι εξάρες. Τραγαλιού κι αν βρούμε θέση θα στρωθεί και θα σ' αρέσει. Τραγαλιού κι αν βρούμε θέση λίγο απάνω σου θα γυρώ, γιατί έχω γίνει θέση. Το Υπουργείο Εργασίας έστειλε επίγον ερώτημα προς την περιφέρεια Κρήτης για το ποιες ακριβώς ενέργειες είχαν αναλυφθεί για το συγκεκριμένο γυροκομείο, για το τι ακριβώς είχε βρεθεί εκεί, και περιμένουν μια απάντηση εγγράφως από την περιφέρεια Κρήτης. Ρωτώ στο ενδιάμεσο τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον κύριο Νίκο Καλογερή. Πηγαίναμε. Ήταν αυστηρή έλεγχη. Βρήκατε τίποτα? Όχι τίποτα σημαντικό. Ρωτώ πόσοι, ξανά, πόσοι ήταν οι θάνατοι? Και έχω την εντύπωση ότι και εκεί, παρόλο που οι έλεγχοι γίνονταν, παρόλο που οι έλεγχοι ήταν εξονυχιστικοί για τις συνθήκες, φτάνεις ξανά σε ένα απίστευτο συμπέρασμα, ότι δεν ήταν αρμοδιότητα των υπηρεσιών να ελέγξουν πόσοι πεθαίνουν. Και μη γελάτε, μη σας κάνει εντύπωση, όντως δεν ήταν αρμοδιότητα των υπηρεσιών να ελέγξουν πόσοι πέθαναν. Η αρμοδιότητα των υπηρεσιών ήταν να ελέγχουν τις συνθήκες στις οποίες ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Και ένα ξένο σε αυτή τη λίστα για τους μεγαλύτερους από εκείνες τις εποχές, νομίζω ότι θα το θυμούνται αυτό. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue delicioso. Y en tu beso yo encontré el amor que me brinda el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida. Ay, qué noche tan oscura. Todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. Σήμερα Δευτέρα θα υπάρξει και μια επίσημη θέση, από ό,τι ξέρω, από την περιφέρεια Κρήτης. Αλλά έχω την εντύπωση, και μακάρι να διαψευστώ, ότι στην ερώτηση αυτή, στο πόσοι, πάλι παίρνουμε την απάντηση «δεν ξέρω». Και από τους συνηγόρους του γυροκομείου, και από τους ιδιοκτήτες του γυροκομείου, και από τους ελεγκτικούς φορείς για το πώς λειτουργούσε το γυροκομείο. Και επαναλαμβάνω ότι θεωρώ αδιανόητη ως απάντηση την απάντηση «δεν ξέρω» για το πόσοι άνθρωποι πέθαναν εκεί. Και ξέρετε, η ερώτηση αυτή σιγά σιγά, όσο την ανοίγεις και όσο τη βάζεις πάνω στο τραπέζι ξανά και ξανά και ξανά, είναι αμήλικτη. Είναι αμήλικτη για τους ανθρώπους που ήταν εκεί, για τους υπαλλήλους που μίλησαν, αν είναι όντως 73 οι θάνατοι, στους 73 θανάτους, γιατί πριν τους 73 υπήρχαν οι 72, ο 71, ο 70, ο 52, ο 51. Μιλάμε για 15 μήνες, ένα χρόνο και 3 μήνες. Γιατί στο πόσοι είναι οι θάνατοι, η ερώτηση πόσοι είναι οι θάνατοι ακουμπά του συγγενείς, δεν μπορεί να μην μάθαινες για τον δίπλα, για τον δικό σου ακόμα, όταν είδες ότι ήταν ο νούμερο 50-60. Ακουμπά τους δημοσιογράφους, εμένα, εσύ, υποτίθεται ότι καλύπτεις εδώ την ειδησιογραφία του νησιού. Πόσοι ήταν, ρε παιδί μου, γιατί δεν ήξερες στους 50 και στους 60. Ακουμπά όλους σας, όλους μας εκεί έξω. Πώς είναι δυνατόν σε ένα σημείο της Κρήτης, ένα σημείο της Ελλάδας, ένα ίδρυμα της Ελλάδας, να πέθανε το 120% του πληθυσμού των τροφίμων αυτής της δομής και εμείς να το μάθαμε στο 120 και να μην το μάθαμε ούτε καν στο 100 ούτε καν στο 80%, όταν το φυσιολογικό ποσοστό είναι 20% σε ένα γυροκομείο για να φεύγουν οι άνθρωποι. Να μας τραγουδούνε εκεί στο όμορφο νησί μας να βρεθούμε μαζί όλη τη ζωή μας εγώ κι εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή συνήθως και να το ξεκινήσει και να μιλήσει. Και έγινε αυτό. Και έγινε αυτό. Από μια γυναίκα, η οποία και λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας, αλλά και ως θύμα, εν πάση περιπτώσει, αυτής της υπόθεσης, με κάποιον δικό της άνθρωπο, το ξεκίνησε. Το έβαλε μπροστά και έτσι σήμερα φτάνουμε στις αποκαλύψεις αυτές. Και σίγουρα της αξίζει ένα μπράβο. Αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το λιγότερο. Δεν χρειάζεται να πεις μπράβο σε κανέναν για το αυτονόητο. Το περισσότερο, το πιο βαθύ, είναι το γιατί, είναι και το τι έχεις να κάνεις για να μην ξαναγίνει. Αν υποθέσουμε ότι τώρα, με τον θόρυβο όλο αυτό, με τις ενέργειες των εισαγγελικών αρχών και ότι θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα πέρα από την ενδεχόμενη καταδίκη, αν είναι ένοχη και αν δεν είναι σκευωρία και λάσπη και όλα αυτά που λέγαμε πιο πριν και που λέει η πλευρά του γυροκομείου, ας υποθέσουμε ότι σε αυτό θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε. Ποιες είναι οι δομές, ποιες είναι εκείνες οι δικλείδες που έχεις ώστε να το αποτρέψεις από το να ξαναγίνει. Και αν γίνεται στο δίπλα γυροκομείο των Χανίων και αν γίνεται στο απέναντι γυροκομείο της Αλεξανδρούπολης στην άλλη άκρη της Ελλάδας και της Κέρκυρας και της Ρόδου, για να πιάσω έτσι περιφερειακά, και της Αθήνας βεβαίως και της Θεσσαλονίκης. Ή μήπως θεωρείτε ότι δεν γίνεται? Σας λέω ήδη ότι γίνεται. Και όσο άνοιξε αυτό το ζήτημα και όσο έσκασαν οι πρώτες αυτές καταγγελίες, τουλάχιστον σε μένα οφείλω να σας πω, χωρίς να πω περισσότερα στοιχεία, ότι έχουν έρθει πάνω από 10 ακόμα άνθρωποι να πούν δες και εκεί, δες και εκεί, δες και παραπέρα. Και φυσικά κανένας δεν προλαβαίνει να τα δει και εδώ και εκεί και παραπέρα, γιατί πέρα από το να τα αναδεικνύουμε δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων να τα λύσουν. Και ρωτώ ποιος θα είναι αυτός, ποια είναι αυτή η δομή, ποιο είναι αυτό το θεσμικό σχήμα που μπορεί εκεί να τα αλλάξει αυτά από τη μια μέρα στην άλλη και να σταματήσουν και να μην γίνονται. Είναι μια πληγή, είναι μια τρύπα στην κοινωνία μας η διαχείριση των ηλικιωμένων, ειδικά δε στην παρούσα φάση της πανδημίας που κοιτάει ο καθένας να σώσει τον εαυτό του ακόμα και εις βάρος των ανθρώπων που τον έφεραν στη ζωή, όσο και να ακούγεται αυτό σκληρό, ή να σώσει τη δική του οικογένεια. Αραιώσανε οι επισκέψεις των ανθρώπων αφού δεν μπορούσαν να τους δούνε διαζώσεις, αραιώσανε οι επισκέψεις τους την περίοδο αυτή του κορονοϊού, και πάνω που αραιώσαν οι επισκέψεις πυκνώσαν οι θάνατοι. Είναι ή δεν είναι αλήθεια αυτό? Δυστυχώς είναι. Αυτό το μάγο το Βραζιλιέρο δίνει και μου δίνει στην. Είναι απολύτως συνδεδεμένο με την υπόθεση της πανδημίας αυτό εδώ το φαινόμενο. Σκεφτείτε λίγο κάτι ακόμα. Οι άνθρωποι που καλούνται σήμερα να φροντίσουν τους υπερήλικες, η προηγούμενη γενιά, ξέρετε, μάλλον η προπροηγούμενη γενιά από μας, μιλώ ως 40, έτσι 45, η προπροηγούμενη γενιά από μας ήταν μια γενιά που έκανε πολύ μικρή παιδιά, στα 20, στα 19, στα 22. Λοιπόν, αν αυτός ο 20 που έκανε παιδιά, η 20 τότε κοπέλα, 20χρονη. Σήμερα είναι 90. Ο γιος της και η κόρη της είναι 70. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι που θα χρειάζονταν βοήθεια, σιγά σιγά. Ή είναι πολύ κοντά σε αυτό το στάδιο. Είναι σίγουρα ευπαθής ομάδα πληθυσμού για την πανδημία. Σκεφτείτε το λίγο, δείτε ένα σχήμα. Ένας άνθρωπος 90 χρονών είναι μέσα σε ένα γυροκομείο και κινδυνεύει έτσι και αλλιώς από όλο αυτό. Είδατε σε πόσα γυροκομεία είχαμε κρούσματα σοριδών. Και οι άνθρωποι που είναι οι πιο κοντινοί του, τα παιδιά του για να τον δούνε, είναι και αυτοί ευπαθείς ομάδες λόγω ηλικίας και πρέπει να αποφεύγουν να πηγαίνουν σε τέτοιες δομές. Δεν πάω να δικαιολογήσω κανέναν, δεν πάω να κατηγορήσω κανέναν. Περιγράφω μια κατάσταση η οποία φαίνεται ότι είναι αδιέξοδη. Και πού είναι εκεί, θα με ρωτήσεις ξανά, θα πας πολύ γρήγορα στο πού είναι το κράτος και πού είναι οι δομές και πού είναι, ήδη το έχω βάλει σαν θέμα. Και πόσα πια να περιμένεις από αυτό το κράτος και εμβόλια να σου έχει και self-test και rapid-test και ελέγχους και πόσα να περιμένεις πια από αυτό το κράτος, θα σου πει ο απέναντι. Ειδικά αν μετά αρχίζει, ξέρετε, μια μεγάλη συζήτηση. Με ποιον είσαι εσύ, με ποιον είμαι εγώ, τώρα που είναι η δική μου στα πράγματα, μην κατηγορείτε, μην θέλετε συνέχεια από το κράτος. Η ατομική ευθύνη, η ατομική ευθύνη, ρε, εσύ να κοιτάξεις τον άνθρωπό σου, να κοιτάξεις και εσένα, να κοιτάξεις και τον άνθρωπό σου. Εγώ θα σταλίσω όλα ως κράτος. Και αρχίζει μια τέτοια κουβέντα που δεν πάει πουθενά τελικά. Ή μάλλον ξέρετε που πάει. Πάει εκεί που σας είπα από την αρχή. Μία εβδομάδα, και είναι και μεγάλη εβδομάδα των παθών. Μία εβδομάδα θα ασκηθούν και οι διώξεις, θα ξεκινήσει η διαδικασία, θα απαγγελθούν κατηγορίες, ενδεχομένως κάποια στιγμή θα οριστεί ένα δικαστήριο. Λοιπόν, σας υπογράφω ότι μετά το Πάσχα δεν θα συζητάμε γι' αυτό. Και όχι επειδή είμαστε κακοί οι δημοσιογράφοι ή το ξεχάσαμε, επειδή αύριο θα έχεις κάτι άλλο. Μέχρι πριν από δύο μέρες, αν θυμάστε, στην επικαιρότητα της Κρήτης έπαιζε το θέμα του τροχαίου στο Μπαλί και στο ότι δεν έχει ακόμα μια μπάρα εκεί, που σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και το πώς ήταν δυνατόν, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και χαροπαλεύει η γυναίκα του, πώς ήταν δυνατόν να μείνουν πέντε μέρες εκεί και να μην τους βλέπει κανείς, στον πιο κεντρικό δρόμο της Κρήτης. Και ωστόσο, πηγαίνοντας κάθε μέρα Ηράκλειο Χανιά, έχω να σας πω ότι η μπάρα ακόμα εκεί δεν έχει μπει και δεν συζητάει κανείς γι' αυτό πια, το τελειώσαμε, τώρα συζητάμε για το γυροκομείο και αύριο θα συζητάμε για κάτι άλλο. Και όπως τα φέρνει έτσι τα πράγματα να είναι η Κρήτη με αυτές τις κακές ειδήσεις στην κεντρική επικαιρότητα, μάλλον για καλό δεν θα είναι. Α, και ξέχασα να σας πω, περιμένουμε και τουρισμό, Ναι, σε λίγο καιρό θα τρέχουμε στα αεροδρόμια να υποδεχόμαστε και να κάνουμε αψίδες με νερό στα πρώτα αεροπλάνα που θα φτάνουν με τους τουρίστες. Και τι προτείνεις, γιατί είναι πολύ εύκολο να βγαίνεις, να καταγγέλεις, να λες εντάξει δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ που λένε και στα χιουμοριστικά σκετσάκια, δεν υπάρχει κράτος όντως. Και τι προτείνεις, προτείνω ενδεχομένως σαν την συντροφιά, σαν την παρέα που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, σαν την παρέα που αξίζουν οι άνθρωποι αυτοί στο σπίτι, σαν τη φροντίδα κυρίως. Δεν θα υποκατασταθεί ποτέ αυτό. Έχεις έναν τρόπο να την υποστηρίξεις και οικονομικά και υλικά τη φροντίδα αυτή ως κράτος στις οικογένειες που κρατούν τους ανθρώπους κοντά τους, αν μπορούν, αν έχουν το χώρο, αν έχουν τη διάθεση, και δεν είναι βάρος, και τους, να τους απαλλάξεις από το να νιώθουν ως βάρος, και συγγνώμη αν αυτό ακούγεται κάπως βαρύ το ίδιο, αλλά να τους απαλλάξεις από το να νιώθουν ως βάρος όσο γίνεται τον άνθρωπό τους εκεί. Θέλω να πω, ποιες είναι οι δαπάνες για κατοίκο νοσηλεία, ποιες είναι οι παροχές σε έναν άνθρωπο που είναι διαπιστωμένα ανήμπορος, ποιες είναι οι παροχές στην οικογένεια που τον φιλοξενεί αντί να πάει να τον αφήσει σε ένα γυροκομείο, και εν πάση περιπτώσει ποιο είναι αυτό το κοινωνικό δίχτυ, αν ακόμα συζητάμε για κοινωνικό δίχτυ, και για τους ηλικιωμένους. Κάποια μέρα θα γυρίσει κι ο τροχός. Μα παρνήθηκαν κι οι φίλοι κι ο τροχός. Κάποια μέρα, κάποια μέρα θα γυρίσει κι ο τροχός. Ξέρω ότι σε τέτοια δύσκολα θέματα οι αφορισμοί και οι γενικεύσεις δεν κάνουν καλό. Όχι, δεν κάνουν, ναι, δεν κάνουν καλό. Όχι, δεν είναι όλα τα γυροκομεία τόσο χάλια. Ξέρεις κάτι, ό,τι πληρώνεις παίρνεις, θα σου πει κάποιος. Υπάρχει γυροκομείο με 700 το μήνα, υπάρχει και γυροκομείο με 1300. Αυτό εδώ παρεπιπτόντως για το οποίο συζητάμε ήταν από τα καλά. Με τη θέα, λέει, σε όλο τον κόλπο των Χανίων. Το είδα και εγώ εκεί που ήμασταν τόσες μέρες. Ήταν από τα φερόμενα ως καλά, τα ακριβά, εν πάση περιπτώσει. Είναι όλα χάλια? Όχι, δεν είναι όλα χάλια, προφανώς. Πρέπει να προσέξεις, να διαλέξεις, πρέπει να δείχνεις ενδιαφέρον, πρέπει να είσαι εκεί δίπλα. Πρέπει να μην σε εμποδίσει ούτε ο κορονοϊός να είσαι δίπλα στους ανθρώπους, όπως είσαι δίπλα στους ανθρώπους που είναι μέσα, που μένουν μέσα στο ίδιο σπίτι μαζί σου, έτσι θα έπρεπε να είσαι και εκεί. Υποδείξεις κάνεις πάλι, θα μου πεις, είσαι έξω από το χορό, έλα να το ζήσεις εδώ να δεις, όταν εγώ κινδυνεύω κάποιος πρέπει να παίρνει σειρά στην προτεραιότητα και στο ενδιαφέρον μου. Δεν θα καταλήξω κάπου, δεν θα φτάσω σε ένα συμπέρασμα, γιατί αν είχαμε λύσεις και αν όλα αυτά ήταν στο τέλος της εκπομπής να σου πω να το ρε εσύ κάντο να τελειώνουμε να ησυχάσουμε, θα ήταν πολύ πιο εύκολη η ζωή μας, αλλά δυστυχώς έλα που δεν είναι. Κι αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες την ταμπακέρα αυτή. Κι αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες την ταμπακέρα αυτή. Αυτή είναι η Ζωζό Σαπουντζάκη. Πολλοί από αυτούς για τους οποίους συζητάμε σήμερα έχουν καρδιοχτυπήσει για αυτήν. Καλή της ώρα, στην ίδια ηλικία τους βρίσκεται βέβαια. Σοπ, δεν έπρεπε να το πω αυτό, για τις κυρίες δεν λέμε ηλικία. Ούτε για τη Ζωζό, ειδικά για τη Ζωζό. Γιατί τη βλέπω και βαθιά μελαγχολώ, μέχρι που σκέφτομαι να κόψω το τσιγάρο για να σε διώξω μια στιγμή από το μυαλό. Μέχρι που σκέφτομαι να κόψω το τσιγάρο για να σε διώξω μια στιγμή από το μυαλό. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή πηγαίνει στο τέλος, ενώ το ρεπορτάζ επί του θέματος συνεχίζεται και σίγουρα θα έχει πάρα πολλές εξελίξεις, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, που τυχαίνει να είναι και η εβδομάδα των παθών. Για σήμερα τουλάχιστον παραμέρισε αυτό το θέμα, τουλάχιστον εγώ έτσι το νιώθω, ίσως επειδή το ζω αυτές τις μέρες από πολύ κοντά, παραμέρισε και τα του κορονοϊού αυτά καθ' αυτά, αν και έχει και εκεί, όπως σας είπα, μια διάσταση. Παραμέρισε τα ζητήματα της εξόδου του Πάσχα και το πόσο μεγάλο θέμα κάναμε πια με τις αναστροφές και τις παράξενες δικαιολογίες. Εντάξει, υπό άλλες συνθήκες μπορεί να κάναμε και λίγο πλάκα γι' αυτό σήμερα, και από αύριο υπάρχει καιρός. Παραμέρισε το δράμα που συμβαίνει στην Ινδία, που έχει και πολλές άλλες προεκτάσεις για την διαφορά των πλούσιων και των φτωχών χωρών, ειδικά για την Ινδία που έχει και μέσα της τεράστια ταξική διαφορά. Παραμέρισε το ζήτημα των Αρμενίων και την αναγνώριση, την πολύ σοβαρή, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Biden, και τη δικαίωση ενός ολόκληρου λαού. Θα μου πεις, τον Biden περίμεναν να δικαιωθούν? Καλός ή κακός, καλός ή κακός, έτσι όπως παίζονται τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο, ναι, είναι ένα σημαντικό βήμα. Παραμέρισε, εν πάση περιπτώσει, το θέμα του γυροκομείου, τουλάχιστον για μένα και για αυτήν εδώ την εκπομπή, πάρα πολλά άλλα σοβαρά και σημαντικά ζητήματα. Επικοινωνία τώρα την επέζω ένα παρά. Είπα τα φαρμάκια που ήταν στίβα, ποτηράκι, ποτηράκι, λες και κάνανε φτερά. Πάνε κι όσα έχουν κι όσα πάνε, που θα τύχει τέτοιο βράδυ στη ζωή μας τη ρηχή. Δώσε το τραπέζι ξανά στρώσε, βάλε κάθαρα ποτήρια κι αντέπτου κι απ' την αρχή. Σας αφήνω κάπου εδώ. Να προσέχετε τους ανθρώπους σας. Να υπολογίζετε, να μετράτε αυτά τα βλέμματα τα βαριά. Ειδικά οι εικόνες που έρχονται αυτές τις μέρες δείχνουν, ρίξτε μια ματιά, πέρα από τα λόγια των δημοσιογράφων και από τις καταγγελίες και από όλα αυτά, ρίξτε μια ματιά στα βλέμματα, όσα καταφέρνουν να φανούν από τις εικόνες που έρχονται από τα γυροκομεία. Εκεί στα βλέμματα αυτά υπάρχει μια αλήθεια για όλο αυτό το ζήτημα, και ενδεχομένως αυτά μπορεί να σας κατευθύνουν. Και περιμένω ακόμα την ερώτηση, την απάντηση στην ερώτηση, πόσοι υπευθύνος και αρμοδίος. Και το ξαναβάζω και κλείνω με αυτό. Εκτός από το τεκμήριο της αθωότητας, υπάρχει και το τεκμήριο της ανθρωπιάς. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Άλλα έχω στρώσει μια κεφάλα, που τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν πασάς. Άντε στα ποτήρια ξαναβάντε, κι άντε βίβα μου και εμένα, κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω ποπότε μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά. Σπάστα, τώρα σβήνουνε ανάστα, και παρτώ να πουπουνίσω και καμιά του φεκιά.